Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Γιώργος Δαβαρίνος είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος, στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται στη χώρα της επιτελικότητας και της αριστείας. Στη χώρα της επιτελικότητας και της αριστείας γίνεται της υποκλοπής στο κάγκελο. Απορείς, Νταβαρίνη, όχι έτσι? Γίνεται λοιπόν της υποκλοπής στο κάγκελο, του χαφιεδισμού το κάγκελο δηλαδή. Αυτό βέβαια τούτοι οι οποίοι κυβερνούν το λένε υπό περιπτώσεις νόμιμη επισύνδεση. Πού το γνωρίζουμε ότι γίνεται της υποκλοπής στο κάγκελο? Μα καλά το γνωρίζουμε, διότι καταρχάς το έχουν ομολογήσει. Έφτασαν στο σημείο να παρακολουθούν αρχηγό πολιτικού κόμματος και επίσης έχουν φτάσει στο σημείο να παρακολουθούν και δημοσιογράφους και επίσης έχουν φτάσει στο σημείο να παρακολουθούν χρόνια τώρα τα τηλέφωνα της έδρας ενός ολόκληρου κόμματος, του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Αυτά δεν τα αρνείται κανείς. Επίσης τι άλλο έχει αποδειχτεί? Έχει αποδειχτεί ότι αυτές οι νόμιμες κατά αυτούς επισυνδέσεις γίνονταν σε συνεργασία με τα παράνομα, όπως λένε τώρα, και κακόβουλα λογισμικά. Γιατί το ξέρουμε αυτό? Αυτό το ξέρουμε διότι ο μεν δημοσιογράφος Κουκάκης, όταν ανακάλυψε ότι παρακολουθείται από την ΕΕΠ και σταμάτησε από την ΕΕΠ η παρακολούθησή του, κατά έναν φοβερό συμπτωματικά τρόπο συνεχίστηκε από το Predator. Και επίσης στην περίπτωση του Ανδρουλάκη, όταν δεν επετεύχθη από το Predator, εντελώς συμπτωματικά ξεκίνησε από την ΕΕΠ η παρακολούθηση. Επίσης τι άλλο έχουμε? Επίσης έχουμε μια κυβέρνηση η οποία ήρθε το Μάρτι του 2021 και την ώρα που είχε αποκαλυφθεί ότι έκανε υποκλοπές δημοσιογράφων, αυτή έφερε μια τροπολογία της νύχτας στη Βουλή. Και τι πέρασε με αυτή την τροπολογία? Ότι όταν κάποιος αντιληφθεί ότι παρακολουθείται, ότι υποκλέπτονται οι συνομιλίες του, ακόμα και όταν το αντιληφθεί και ζητήσει εξηγήσεις γιατί συμβαίνει αυτό, εξηγήσεις δεν πρόκειται να πάρει. Και δεν πρόκειται να πάρει, γιατί με βάση την τροπολογία της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και του κυρίου Μητσοτάκη, εάν αυτοί που τον παρακολουθούν επικαλεστούν λόγους εθνικής ασφάλειας, δεν του δίνουν και λογαριασμό. Επίσης τι άλλο έχουμε? Έχουμε πλέον στίβες δημοσιοβημάτων για παρακολουθήσεις πολιτικών προσώπων, για παρακολουθήσεις υπουργών, για παρακολουθήσεις μέχρι και της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων. Μήπως αυτά τα δημοσιεύματα είναι δημοσιεύματα τα οποία έχουν να κάνουν με τον αντιπολιτευόμενο στην κυβέρνηση τύπο? Ή μόνο από τον αντιπολιτευόμενο τύπο? Όχι βέβαια. Ήδη από τις 14 Αυγούστου του 2022 είχαμε την εφημερίδα Καθημερινή, την οποία δεν τη λες και αντιπολιτευόμενη, να μιλάει για την παρακολούθηση τουλάχιστον 7-8 ακόμα πολιτικών προσώπων. Πέρα από τις λίστες οι οποίες έχουν δημοσιευθεί στην εφημερίδα Documento, έχουμε άλλες εφημερίδες όπως είναι Τα Νέα, όπως είναι Το Βήμα, που επίσης δεν τις λες αντιπολιτευόμενες, οι οποίες όχι μόνο επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι υπάρχουν συνεργασίες χαφιεδισμού, υποκλοπών και παρακολούθησης ανάμεσα στους κατέχοντες τα κακόβουλα λογισμικά και την ΕΕΠ, αλλά έχουμε φτάσει μέχρι και σε δημοσιεύματα ότι αυτές οι παρακολουθήσεις γίνονταν από κτίρια της ΕΕΠ και με παρουσία συγκεκριμένων αστυνομικών. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο σημείο, την ώρα της υποκλοπής, το κάγκελο. Να έρχεται η κυβέρνηση και να λέει, α, τώρα εγώ θα πάρω μέτρα. Και ποια είναι τα μέτρα τα οποία παίρνει? Φέρνει, λέει, ένα νομοσχέδιο, είναι αυτό το οποίο κουβεντιάζεται τώρα στη Βουλή, για να λυθεί το θέμα της προστασίας των ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων. Προσέξτε τώρα. Και φέρνουν λοιπόν ένα νομοσχέδιο το οποίο τι κάνει? Το οποίο ενισχύει τις δυνατότητες του κράτους να παρακολουθεί, να υποκλέπτει και να χαφιεδίζει, να καταστέλει δηλαδή και να καταπατά τα δικαιώματα των πολιτών. Με άλλα λόγια, τι κάνουν? Αξιοποιούν το ίδιο το σκάνδαλο, αξιοποιούν την ίδια αυτή τη βρωμιά και την ίδια αυτή την δυσοδεία για να συνεχίζεται το έγκλημα ακόμα πιο θωρακισμένο και ακόμα πιο νομιμοποιημένο. Και την ίδια ώρα, με θράσος 300 πολιτικών πιθήκων, εμφανίζονται και ως σωτήρες. Εμφανίζονται και ως αυτοί οι οποίοι φέρνουν τη διαφάνεια. Η διαφάνεια, η πρώτη η οποία έφεραν πριν από αυτό το νομοσχέδιο, ήταν στην περίφημη Εξεταστική Επιτροπή, η οποία τέλειωσε στο πλαίσιο του «ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε», με τους εμπλεκόμενους σε όλη αυτή την υπόθεση να εμφανίζονται στην Εξεταστική Επιτροπή και να λένε «δεν απαντάμε σε τίποτα, διότι υπάρχει το απόρριτο». Αυτά συνεχίστηκαν και στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Το διαφάνειας να το βάζετε με κεφαλαία γράμματα, έτσι. Συνεχίστηκαν λοιπόν εκεί, που επίσης εκεί και αν το μαχαίρι έφτασε στο κόκαλο, α, εκεί όλοι μαζί δε αρνήθηκαν και την πρόταση του ΚΚΕ να υπάρξουν συγκεκριμένοι μάρτυρες και συγκεκριμένες καταθέσεις για το τι γίνεται με την παρακολούθηση των τηλεφώνων της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ από το 2016. Στο πλαίσιο τώρα όλης αυτής της δυσοδείας, ανακάλυψαν ότι υπάρχουν, λέει, κακόβουλα λογισμικά στην Ελλάδα τα οποία κυκλοφορούν. Τι λες? Βέβαια, αυτό το οποίο, για το οποίο δεν έχουν μιλήσει, είναι ότι αυτά τα περίφημα κακόβουλα λογισμικά υπάρχουν και στην Ελλάδα και παντού βεβαίως, καθότι υπάρχουν αυτές οι περίφημες αποφάσεις και οι οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου πρέπει να ξέρετε, αυτά είναι προϊόντα. Είναι προϊόντα. Τα οποία προϊόντα κατόπιν ειδικών οδηγιών και ειδικών αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να κυκλοφορούν παντού. Αυτά, να ξέρετε, τα έχουν ψηφίσει μαζί. Και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Αλλά τώρα θα φέρουν, λέει, ένα νόμο ο οποίος θα προστατεύει τα δημοκρατικά δικαιώματα. Αλήθεια, από πότε οι εθνικοί νόμοι υπερτερούν των ευρωπαϊκών? Γιατί μέχρι τώρα ξέραμε ότι το εθνικό δίκαιο υποτάσσεται εις το ευρωπαϊκό. Υπάρχουν και άλλοι τομείς στους οποίους δεν υποτάσσεται τάχα μου. Ξέρω εγώ, αεροδρόμια, λιμάνια, τηλεπικοινωνίες. Μπούρδες βεβαίως, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, διότι και αυτό το οποίο φέρνουν, επαναλαμβάνω, αυτό το οποίο θα διορθώσει τάχα τα κακώς κείμενα του παλιού θεσμικού πλαισίου, είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο φέρνει δίθεν αλλαγές που αποτελούν στην πραγματικότητα τη συνέχεια, αποτελούν στην πραγματικότητα την επέκταση και τον εμπλουτισμό του ήδη υφιστάμενου άθλιου θεσμικού πλαισίου, του πλαισίου που θα επαναλάβω. Όλοι μαζί, και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, το έχουν διαμορφώσει και το έχουν εφαρμόσει όλα αυτά τα χρόνια. Είναι λοιπόν σε αυτές τις συνθήκες που πήγαν σήμερα στη Βουλή. Και τι είδαμε λοιπόν σήμερα στη Βουλή? Είδαμε τον κύριο Μητσοτάκη να επιβεβαιώνει ακόμα μια φορά, πως προσέξτε, στο όνομα της εθνικής ασφάλειας κανείς δεν εξαιρείται από τις παρακολουθήσεις. Ουδής εξαιρείται των παρακολουθήσεων, όπως είχαν πει και οι αρμόδιοι στην Εξεταστική Επιτροπή, εκεί που μπήκε το μαχαίρι στο κόκαλο. Μάλιστα, ο κύριος Μητσοτάκης, για να μας δείξει ότι πόσο θεσμικά, εν πάση περιπτώσει, αναβαθμισμένα είναι όλα αυτά, είπε σήμερα στη Βουλή ότι με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο η συγκεκριμένη έννοια, ποια έννοια δηλαδή, της εθνικής ασφάλειας, την οποία μπορεί να επικαλείται ο κάθε κοριός, ο κάθε χαφιές, ο κάθε υποκλοπέας, η συγκεκριμένη έννοια, λέει, γίνεται και πιο ακριβής στην περιγραφή της. Και γιατί τα θέλει βέβαια αυτά το σύστημά μας? Δηλαδή να παρακολουθεί τους πολίτες, να παρακολουθεί μέχρι και πολιτικούς αρχηγούς, διότι νυν υπερπάντων, όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης, η σταθερότητα της χώρας από ασύμετρες επιθέσεις, όπως οι διασπορές, λέει, η διασπορά ψευδών ειδήσεων από ξένα κέντρα. Για διασπορά ειδήσεων ψευδών από εγχώρια κέντρα δεν είπε τίποτα, όπως ας πούμε για εκείνο το κέντρο το οποίο μιλάει περί αριστείας και επιτελικότητας. Και όταν λέμε ότι παρακολουθούν στην πραγματικότητα τους πάντες, δεν έχετε παρά να δείτε τα στοιχεία. Τα τελευταία 10 χρόνια αυτό το οποίο συμβαίνει είναι κάθε χρόνο να δίνονται άδειες από εισαγγελείς για την παρακολούθηση 10 και 15.000 πολιτών. Δηλαδή, την τελευταία δεκαετία έχουν υποκλέψει, έχουν χαφιεδίσει, έχουν παρακολουθήσει, βεβαίως το όνομα της Εθνικής Ασφάλειας, πάνω από 150.000 ανθρώπους. Αν βάλεις εκείνους με τους οποίους μιλούν αυτοί οι άνθρωποι, παρακολουθούν τη μισή Ελλάδα αυτή. Και όταν λέμε αυτοί, εννοούμε όλοι τους, έτσι. Και ενώ αυτό λοιπόν είναι το πλαίσιο, αυτή είναι η κατάσταση η οποία επικρατεί, σήμερα λοιπόν αυτό το οποίο βρίσκεται στον αφρό της επικαιρότητας σε σχέση με αυτά τα οποία έγιναν στη Βουλή, είναι ότι η Πιπιλή έκανε κάτι με έναν άλλον εκεί, η Αρβανίτη του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι τσακώθηκαν πάλι, γιατί ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου τσακώθηκαν, εντάξει, το ξέρουμε αυτό ότι τσακώθηκαν, και δεν έχετε παρά να δει και τους διαλόγους οι οποίοι διεμήφθησαν και τα λόγια τα οποία αντιλάγησαν. Δηλαδή θα έλεγε κανείς ότι εδώ πια η επικινδυνότητα έχει βαρέσει ταβάνι. Και βεβαίως μην το ξεχάσουμε, είναι σε αυτές τις συνθήκες που όταν ο κύριος Πρωθυπουργός ρωτήθηκε να απαντήσει ως πρωθυπουργός της χώρας, παρακολουθούνται οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων, παρακολουθούνται, ναι ή ου, παρακολουθούνται, τι έκανε ο κύριος Μητσοτάκης? Ο κύριος Μητσοτάκης πήρε τα χαρτιά του και έφυγε. Αυτό παλιά όταν ήμασταν πιτσιρικάδες ήταν εκείνα κάτι κακομαθημένα παιδάκια που φέρνανε την μπάλα γιατί τα άλλα δεν είχανε. Συνήθως αυτά τα παιδάκια ήταν και άμπαλα. Και άμα δεν τους έκανε στα χατήρια, τι κάνανε? Πέραν την μπάλα τους και φεύγανε. Αυτό τώρα έρχεται ως συνέχεια αυτού το οποίο είχε πει προχτές ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος είπε ότι όλα αυτά θα τα λύσει βεβαίως η δικαιοσύνη. Και συγκεκριμενοποίησε τι θα λύσει η δικαιοσύνη. Θα βρει, λέει, ή τους αυτούργους ή τους μυθομανείς. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχουν και αυτούργοι. Δηλαδή, μπορεί να γίνονται τελικά οι παρακολουθήσεις. Και να αφορούν από τον Υπουργό των Εξωτερικών μέχρι τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων. Είναι μια πιθανότητα αυτή. Και το κράτος, το επιτελικό, το άριστο, με την κυβέρνησή του, την άριστη και την επιτελική, το αφήνει αυτό να υπάρχει ως πιθανότητα. Δηλαδή υπάρχει και η πιθανότητα οι κακόβουλοι με τα λογισμικά τους να παρακολουθούν ακόμα και τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων, ακόμα και τον Υπουργό των Εξωτερικών. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτό. Η κυβέρνηση δεν έχει τάχα μου την ευθύνη της ασφάλειας των συνομιλιών, ούτε καν σε αυτούς τους πλέον κρίσιμους θύλακες. Και ποιος θα απαντήσει σε αυτό? Η δικαιοσύνη. Αλλά η κυβέρνηση έχει φροντίσει να το αφήνει αυτό ορθάνυχτο. Ότι θα μπορούσε δηλαδή στο κράτος το επιτελικό, στο κράτος το άριστο, του νόμου και της τάξης, να παρακολουθούνται μέχρι και οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων. Μάλιστα. Τώρα σε σχέση με το τι ακριβώς φέρνουν για να ψηφίσουν και το πόσο προστατευμένα είναι τα δημοκρατικά και συλλογικά δικαιώματα, δεν έχουμε παρά να δούμε τι ακριβώς γίνεται ή γινόταν μέχρι προχτές στις συνεδριάσεις της Επιτροπής. Με τον πλέον λοιπόν τεκμηριωμένο τρόπο επιβεβαιώθηκε πριν ακόμα φτάσουμε στη Βουλή κατά την επεξεργασία του συγκεκριμένου νομοσχεδίου ότι ένα είναι το βασικό δόγμα ουδής απαρακολούθητος. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της συνεδρίασης, όχι της σημερινής, στην Επιτροπή, προσέξτε, ο επικεφαλής της αρχής για την διασφάλιση του απορρίτου των επικοινωνιών, ο κύριος Χρήστος Ράμος, δήλωσε ότι οι προβλέψεις του νόμου μπορούν κάλλιστα να χρησιμοποιηθούν ακόμα και εναντίον της συνδικαλιστικής δράσης. Την ίδια στιγμή που ο εκπρόσωπος της πλειοψηφίας της Ένωσης Αγγελέων Ελλάδας υποστήριξε ότι κανείς δεν μπορεί, λέει, να εξαιρείται των παρακολουθήσεων της ΕΥΠ ακόμη και η πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο εισαγγελέας εφετών και μέλος της Ένωσης Αγγελέων Ελλάδας, κύριος Νίκος Φιτσόπουλος, ουσιαστικά επιβεβαίωσε, δηλαδή με τα λεγόμενά του, αυτό που πρόσφατα είχε δηλώσει και η εισαγγελέας της ΕΥΠ, η κυρία Βλάχου, δηλώνοντας πρόθυμη να παρακολουθήσει ακόμα και την πρόεδρο της Δημοκρατίας, αν τίθεται θέμα εθνικής ασφάλειας. Έρχονται λοιπόν με ένα νομοσχέδιο το οποίο ακούστε να δείτε τι κάνει τώρα αυτό. Το έφεραν στην αρχική του μορφή λέγοντας ότι μπορούν να παρακολουθούν τους πάντες για λόγους εθνικής ασφάλειας, γενικός και αορίστος. Ήρθαν μετά τις διαβουλεύσεις που κάνανε και φέρανε, λέει, ένα νέο ορισμό για να είναι πιο ακριβής σε ό,τι αφορά τα περί της εθνικής ασφάλειας. Προσέξτε τώρα, ο νέος ορισμός μιλάει γενικός και αορίστος για, ανοίγουν εισαγωγικά, λόγους που συνάπτονται με την προστασία των βασικών λειτουργιών του κράτους και των θεμελιωδών συμφερόντων των Ελλήνων πολιτών, όπως ιδίως λόγοι σχετικοί με την εθνική άμυνα, την εξωτερική πολιτική, την ενεργειακή ασφάλεια και την κυβερνοασφάλεια. Αυτό θεωρούνε ως πλέον ακριβή ορισμό. Βλέπετε εσείς να περιγράφει αυτός ο ορισμός αξιόπινες πράξεις ή έστω να περιγράφει προπαρασκευαστικές ενέργειες για αξιόπινες πράξεις? Είναι δυνατόν, προσθέτοντας μάλιστα και αυτές τις δύο τελευταίες έννοιες, προσέξτε, λέει, της ενεργειακής ασφάλειας και της κυβερνοασφάλειας, να έχουμε ακριβή ορισμό εδώ? Αυτά πια ξεφεύγουν και από το έδαφος της εδαφικής ακεραιότητας και από το έδαφος της εθνικής άμυνας και από το πλαίσιο αυτού που λένε της προστασίας του πολιτεύματος. Τι είναι τελικά, μάλλον όχι τι είναι, τι δεν είναι πια λοιπόν εθνική ασφάλεια ώστε να το επικαλούνται για να χαφκεδίζουν κατά οποιοδήποτε? Φέραν ένα νομοσχέδιο που τώρα, λέει, το έφτιαξαν, το χτένισαν, το έκαναν καλύτερο, το έκαναν πιο ζουμπουρλιδικό, και το αίτημα λοιπόν της ΕΥΠ πια προς τον εισαγγελέα για την παρακολούθηση θα πρέπει, λέει, να περιλαμβάνει και τους λόγους της παρακολούθησης. Όμως η ίδια η εισαγγελική διάταξη δεν θα περιλαμβάνει τους λόγους της παρακολούθησης. Θα έχει αναφορά μόνο στο σκοπό. Δηλαδή, σε τι, στο προηγούμενο που λέγαμε. Σε τι, δηλαδή, στην εθνική ασφάλεια. Δηλαδή τι, γενικά και αόριστα. Εκεί δε που η γίδα στην πλάτη χασκογελάει είναι η διάταξη σε ό,τι αφορά το θέμα της ενημέρωσης του θύματος για την παρακολούθησή του. Εκεί λοιπόν έχουμε τη γνωστή πρόβλεψη ότι αυτή η ενημέρωση, λέει, θα μπορεί να γίνει μόνο ύστερα από 3 ολόκληρα χρόνια από την λήξη του χαφιεδισμού και της παρακολούθησης, και αυτό μόνο μετά από απόφαση τριμελούς οργάνου. Θυμίζω στην αρχική βερσιόν του νομοσχεδίου το όργανο αποτελούνταν από τον διοικητή της ΕΕΠ και τον εισαγγελέα που αποφάσισε την παρακολούθηση, καθώς και από τον πρόεδρο της ΑΔΑΕ. Δηλαδή έλεγαν ότι αυτοί που έκαναν την παρακολούθηση θα αποφάσισαν κιόλας εάν θα έδιναν εξηγήσεις στον χαφιεδιζόμενο. Τώρα λοιπόν τι κάνουν? Τώρα φεύγει ο διοικητής της ΕΕΠ και στη θέση του μπαίνει ποιος? Μπαίνει ο δεύτερος εισαγγελέας, που επίσης τι έκανε? Αποφάσισε την υποκλοπή. Μιλάμε δηλαδή για το εξόφθαλμο, μιλάμε δηλαδή για το οφθαλμοφανές της προσπάθειας να παραστήσουν ότι κάτι αλλάζει, την ώρα που όλα τα ίδια, όλα πώς το έλεγε ο Βισκόντι, όλα αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν. Και όχι μόνο μένουν, τα κάνουν και χειρότερα. Αλλά ο κύριος Πρωθυπουργός στόλισε το θέμα, πήρε την μπάλα του, συγγνώμη, πήρε το φάκελό του και έφυγε. Ήταν σαν σήμερα το 1911 γεννιόταν ένας από τους μεγαλύτερους ποιητές αυτής της χώρας, ο Νίκος Γκάτσος. Σ' αυτό το δρόμο που διάλεξες να πας, ήταν να προτάσεις τον καιρό που με σαν το κύμα. Ήταν να προφτάσεις τον καιρό που είναι σαν το κύμα τα αλμυρό. Πράτα της πράτα σου το έχω πει, φεύγουν τα νιάτα σαν να στραπεί. Στράτα τη στράτα σου το έχω πει, φεύγουν τα νιάτα σαν να στραπεί. Διάλεξες να πας, πέρασα κι εγώ κάποια βραδιά για του φεγγαριού την αμμουδιά. Πέρασα κι εγώ κάποια βραδιά του φεγγαριού την αμμουδιά. Στράτα τη στράτα σου το έχω πει, φεύγουν τα νιάτα σαν αστραπή. αστραπή. Λοιπόν, πάμε στη Βουλή, πάμε στον καλό συνάδελφο, τον Γιώργο το Λικουρέζο. Γιώργο μου, καλησπέρα. Γεια σου Νίκο, καλό απόγευμα. Έγινε σοφότερος? Όχι. Τι έγινε? Κατάλαβα πώς θα πάει από εδώ και πέρα το παιχνίδι, το προεκλογικό. Για πες. Με μάχη χωρίς όρια, χωρίς κανένα φραγμό, είτε στους χαρακτηρισμούς είτε στις επιθέσεις. Περίμεναν όλοι σήμερα, η αλήθεια είναι ότι από το πρωί και πριν αρχίσει η συνεδρίαση, αναφερόμαστε προφανώς στη συζήτηση στη Βουλή επί του νομοσχεδίου, το οποίο φέρνει ένα νέο πλαίσιο στη διαδικασία άρσης του απορρίτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών, να το πούμε λαϊκά, στις παρακολουθήσεις από την ΑΕΠ δηλαδή, και στην απαγόρευση του κακόβουλου λογισμικού, της εμπορίας του κακόβουλου λογισμικού γενικά από ιδιώτες και οριζόντια. Η αλήθεια είναι ότι από νωρίς το πρωί αυτό που περίμεναν όλοι είναι αν ο κύριος Τσίπρας θα αποκαλύψει κάποιο στοιχείο σήμερα στην Ολομέλεια για να στριμώξει τον Πρωθυπουργό. Τον στρίμωξε, αν μπορώ να το πω έτσι, με την ερώτηση που επέμενε να του κάνει στο τέλος της δευτερολογίας, στη μέση μάλλον της δευτερολογίας, γιατί ήταν η αιτία που προκάλεσε το τέλος, να απαντήσει ο κ. Μητσοτάκης αν η ΑΕΠ παρακολουθούσε τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, τον στρατηγό τον κ. Φλόρο. Ο κ. Μητσοτάκης του είπε ότι θα σας απαντήσω μετά. Ο κ. Τσίπρας είπε όχι τώρα, για να καθορίσω και εγώ το πλαίσιο της υπόλοιπης ομιλίας μου. Κατέβηκε ο κ. Τσίπρας από το Βήμα. Ο κ. Μητσοτάκης πήρε το λόγο για την τριτολογία του. Και ενώ ο κ. Τσίπρας είχε πει ότι θα θέλει να απαντήσει αμέσως μετά, με βάση την απάντηση του κ. Μητσοτάκη, ο κ. Μητσοτάκης έκλεισε το φάκελό του και αποχώρησε από την Ολομέλεια. Και είναι, ξέρεις, είναι ένα στιγμιότυπο που έχει σκεπάσει όλα τα υπόλοιπα. Να σε ρωτήσω τώρα, διαδικαστικά. Μιλάει ο Πρωθυπουργός. Μιλάνε οι πολιτικοί αρχηγοί. Δευτερολογεί ο Πρωθυπουργός. Μιλάνε οι πολιτικοί αρχηγοί. Τριτολογεί ο Πρωθυπουργός. Αυτή δεν ήθιστε να είναι η διαδικασία? Συνήθως ναι, παραδοσιακά και εθιμικά αυτή είναι η διαδικασία. Δηλαδή ο Μητσοτάκης σηκώθηκε και έφυγε με τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς να μην έχουν μιλήσει ακόμα? Κάποιοι ναι, δεν είχαν, όπως ο κύριος Βελόπουλος ή ο κύριος Λαρουφάκη, δεν είχαν μιλήσει ακόμα εκείνη την ώρα στην τριτολογία. Δεν είχαν καν δηλαδή την πρωτολογία τους. Μάλιστα. Θαυμάσια. Επί της ουσίας τώρα, καταρχάς δεν μάθαμε, μάλλον δεν αποκλείστηκε από τον πρώτο πολιτιακό παράγοντα, τον δεύτερο της χώρας, το ότι δεν παρακολουθούνται οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων. Όχι, αυτό που καταλάβαμε τον κύριο Μητσοτάκη είναι ότι πώς τολμάτε να λέτε ότι εγώ παρακολουθούσα ή εγώ γνώριζα. Μάλιστα. Περιορίστηκε δηλαδή στον εαυτό. Έφερε και ένα παράδειγμα. Λέει, αν κατάλαβα καλά, αυτό μπορεί να ήταν και πετυχημένο, με την έννοια ότι είπε, λέτε ότι παρακολουθούσα το Χατζηδάκι για να μάθω τι. Πότε θα αυξηθούν οι συντάξεις. Θα αυξήσουν τις συντάξεις. Το ξέρει ότι δεν θα τις αυξήσουν, αλλά δεν είχε και κανένα λόγο να τον παρακολουθεί. Σωστό είναι αυτό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ήταν μια συζήτηση η οποία έφυγε από το Predator. Καταλαβαίνω ότι ίσως και η αντιπολίτευση, τουλάχιστον σε επίπεδο ΣΥΡΙΖΑ, αντιλαμβάνεται ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο εκεί να αποδειχθεί κάτι. Και γι' αυτό επέμεινε πάρα πολύ στο θέμα των παρακολουθήσεων από την ΑΕΠ, της οποίας πολιτικός προϊστάμενος είναι ο Πρωθυπουργός. Από την ώρα που έχει πάει στο Πρωθυπουργικό Γραφείο η αρμοδιότητα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, επέμεινε ο κ. Τσίπρας και οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί, τόσο στην πρωτολογία του, όσο και στη δευτερολογία του, να ζητάει απαντήσεις. Μάλιστα, μου έκανε πολύ εντύπωση. Και το συνδυάζω με αυτό που σου είπα στην αρχή, ότι περίμεναν πολύ να αποκαλύψει κάποιο στοιχείο σήμερα για να στριμώξει την πλειοψηφία. Και ο Τσίπρας είπε ότι εγώ θα σταθώ στο ύψος της θεσμικής μου θέσης. Δεν πρόκειται να αρχίσω να κουνάω στοιχεία από εδώ και από εκεί. Μάλιστα. Ερωτήματα θα θέτω, απαντήσεις θα ζητάω. Επειδή βρισκόμαστε στο μέσον ενός σκανδάλου, τεράστιου σκανδάλου. Έτσι. Συγγνώμη, αυτοί οι οποίοι κυβερνούν και αυτοί οι οποίοι κυβέρνησαν δεν ξέρουν τίποτα για το θεσμικό πλαίσιο εντός του οποίου γίνονται αυτοί οι χαφιεδισμοί? Δεν το γνωρίζουν, δεν έχουν καμία σχέση με αυτό? Νομίζω ότι το γνωρίζουν, αλλά προτίμησαν σήμερα να στρέψουν ένα σταβέλι στον άλλο. Δηλαδή, για το τι έγινε εντός αυτού του πλαισίου που περιγράφεις, όχι όμως στη δική τους περίοδο διακυβέρνησης, αλλά στην περίοδο διακυβέρνησης του αντιπάλου. Εξού και ο Μητσοτάκης έλεγε του Τσίπρα τι γινόταν, παρακολουθιόντουσαν όταν ήσουν εσύ, ο άλλος όχι, παρακολουθούνται τώρα που είσαι εσύ. Ακριβώς. Ναι. Μάλιστα. Το γεγονός ότι έχουμε 150.000 ανθρώπους την τελευταία δεκαετία που με επίκληση εθνικής ασφάλειας έχουν τεθεί επισήμως σε χαφιεδισμούς και υποκλοπές, μάλλον δεν φταίει κανείς τους. Ναι, και αν μπορώ να κρίνω από τη συζήτηση τη σημερινή, επέθη σε πάρα πολύ έντονο βαθμό το τι είναι εθνική ασφάλεια. Τι είναι τελικά, καταλήξαμε. Τα πάντα μάλλον είναι. Σε αυτό το επίπεδο δεν νομίζω ότι έχω γίνει σοφότερο σήμερα. Διότι είναι μια ευρεία έννοια. Νομίζω ότι πώς το λέει ο ποιητής, στην πατρίδα μας και τούτο είναι και τ' άλλο. Παραμένει ευρεία έννοια προκειμένου να υπάρχει και ένα ελαστικό έτσι περιθώριο να ερμηνεύουμε και άλλα πράγματα ως εθνική ασφάλεια. Για το γεγονός ότι αυτοί οι οποίοι ελέγχονται για τις παρακολουθήσεις και τη σχέση τους είτε ως ιδιοκτήτες είτε ως επιχειρηματίες με τα κακόβουλα λογισμικά, το γεγονός ότι δεν έρχονται καν στις επιτροπές της Βουλής ή στην Εξεταστική, δόθηκε κάποια εξήγηση, κάποια απολογία υπήρξε γι' αυτό. Πάρα πολύ μικρή συζήτηση γι' αυτό, πολύ περιορισμένη συζήτηση. Για το γεγονός ότι είναι αποδεδειγμένο και παραδεδεγμένο ότι εδώ πέρα από πολιτικούς αργηγούς παρακολουθεί ένα ολόκληρο πολιτικό κόμμα, το ΚΚΕ, υπήρξε κάποια απάντηση? Όχι, εκεί η εξέλιξη που έχουμε είναι ότι φαίνεται πως θα γίνει τελικά αυτή η περίφημη συνεδρία στην Επιτροπή Θεσμών. Και αυτό οφείλεται στο ΣΥΡΙΖΑ σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, ο οποίος απεδέχθη τελικά να στηρίξει το αίτημα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και να κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών, λογικά μέσα στον Ιανουάριο θα πω. Δεν βλέπω να υπάρχει καμία διάθεση, τουλάχιστον την πλειοψηφία, να βάλει αυτή τη συνεδρία σε εντός. Βρήκανε συγκεκριμένα στοιχεία, γιατί θυμάμαι τον κύριο Κατρούγκαλο να λέει δεν ασχοληθήκαμε με το θέμα γιατί δεν είχαμε στοιχεία. Και δεν νομίζω ότι θα αλλάξει και η στάση. Νομίζω ότι είναι, το αντιμετωπίζεται ως μια υποχρέωση η οποία πρέπει να βγει. Όχι μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ και για την έξωθεν καλή μαρτυρία όλων. Με εκείνη την τροπολογία του Μάρτη του 2021 σας παρακολουθούμε και άμα είναι για λόγους εθνικής ασφάλειας δεν σας λέμε κιόλας. Ναι, αυτό τώρα υπάγεται σε αυτό το νομοσχέδιο, πάλι δεν σας λέμε, εκτός αν αποφασίσει η Επιτροπή που αποφάσισε να σας παρακολουθεί. Ναι, αλλά και εκεί απλά θα σας πούμε ότι σας παρακολουθήσαμε, δεν σας πούμε το γιατί. Α, μάλιστα. Ωραία. Δηλαδή μετά από όλο αυτό είναι το οποίο θα ψηφιστεί αύριο, μάλιστα. Και με την περίφημη τριετία, έτσι. Νωρίτερα από την τριετία δεν μπορεί να υπάρξει καμία ενημέρωση, ό,τι και να γίνει. Μάλιστα. Και εκεί λίγο υπάρχει ένα ζήτημα. Ετέθη σήμερα από κάποιους, έρχονται και παρακολουθούν τον Γιώργο Λικουρέτζο. Ο Γιώργος Λικουρέτζος για να πάει να καταθέσει μετά το αίτημα για να ενημερωθεί, προφανώς θα πρέπει να έχει μια υποψία. Ναι, αν το έχει καταλάβει ο άνθρωπος. Σωστό, ναι. Ακριβώς. Μπορεί και να μην το καταλάβει ποτέ. Ναι, ναι, μάλιστα. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Αυτά. Συνεχίζεται και αύριο η συζήτηση. Να δούμε αν θα κατατεθεί αίτημα ονομαστικής συμφορίας από κάποιον. Μάλιστα. Έγινε, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ. Γεια σας, Νίκο. Καλή συνέχεια. Μάστρα πουλιά και σύννεφα τον ουρανό θα ντύσω και το όνομά σου αθάνατο στην πέτρα θα κεντήσω. Στο περιβόλι του Μαγιού θα μπω και θα διαλέξω τα πνιμιτιά κι αμάραντο στεφάνι να σου πλέξω. Αθήνα, Αθήνα, χαρά της γης και της αυγής, μικρό γαλάζιο κρύο, κάποια βραδιά στην αμμουδιά το χείλη σου θα γίνω. Χαρά της γης και της αυγής, μικρό γαλάζιο κρύο. Λοιπόν, η κατάσταση με την υγεία του 16χρονου στη Θεσσαλονίκη είναι άσχημη, είναι κρίσιμη παραμένει κρίσιμη κατάσταση. Η ένταση στις κοινότητες στο Ρωμά επίσης συνεχίζεται. Μου λένε τα παιδιά από την αίθουσα σύνταξης. Έχουμε επεισόδια στο Συστό, στον Κορυδαλό αυτή την ώρα και στην Περιφερειακή, Γάλεο προς Σκαραμαγκά. Θεοδόση, καλησπέρα. Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Συνεχίζεται η ένταση. Συνεχίζεται η ένταση μετά τον πολύ σοβαρό τραυματισμό 16χρονου από αστυνομικό, ο οποίος βέβαια και τον πυροβόλησε. Στο Σχιστό αυτή την ώρα και κυρίως στην οδό ποταμού, στην περιοχή του Κορυδαλού, εκεί είναι κλειστός ο δρόμος μέχρι και την Καραουλή και Δημητρίου. Διότι έχουν κλείσει το δρόμο εκεί ομάδες Ρωμά και είναι κάδους αλλά και λάστιχα. Υπάρχουν αστυνομικές δυνάμεις, σποραδικά τους πετούν αντικείμενα, υπάρχει ένταση στο σημείο και βεβαίως έχει διακοπεί και η κυκλοφορία των οχημάτων. Μέχρι στιγμής το σημείο της έντασης είναι εκεί. Τώρα υπάρχουν και εξελίξεις όσον αφορά την υπόθεση του σοβαρού τραυματισμού του 16χρονου, καθώς σήμερα ο αστυνομικός είναι να απολογηθεί. Και νομίζω ότι έχει πάρει προθεσμία. Αλλά σύμφωνα με πληροφορίες, σε αυτά που έχει πει στην κατάθεσή του και κυρίως το πώς περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, προσπάθησε ο 16χρονος να εμβολήσει τις μηχανές, υπάρχει ένα βίντεο που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί της ασφάλειας που ερευνούν την υπόθεση, που μάλλον τα δείχνει λίγο διαφορετικά, διότι οι πληροφορίες λένε ότι το βίντεο δείχνει το αγροτικό, γιατί αγροτικό ήταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 16χρονος, προφανώς να κινείται με ταχύτητα, να βρίσκει όμως σε γραμμές τρένου και εκεί μάλλον να χάνει τον έλεγχο και να κάνει ένα τετακέ. Από εκεί και έπειτα συνεχίζει ευθεία, ενώ ήδη έχει περάσει μία μηχανή, τον έχει προσπεράσει της Δίας, για να τον βάλουν ανάμεσα και να του κόψουν το δρόμο. Ο αστυνομικός ισχυρίζεται ότι προσπάθησε τρεις φορές να εμβολήσει τους συναδέλφους του και την τρίτη φορά έβγαλε το όπλο και πυροβόλησε αρχικά στον αέρα και στη συνέχεια χαμηλά προς το αυτοκίνητο. Μόνο που η σφαίρα αυτή που πυροβόλησε χαμηλά προς το αυτοκίνητο βρήκε το 16χρονο παιδί στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Επίσης η αυτό σφαίρα το βίντεο, που... με συγχωρείς, αυτό το βίντεο που, στο οποίο αναφέρεσαι, το οποίο δεν έχει δει το φως της δημοσιότητας, αυτό είναι στα χέρια των αστυνομικών. Μάλιστα. Και μας λες ότι μάλλον κατακριμνίζει το αφήγημα. Εάν οι πληροφορίες είναι σωστές, έτσι όπως τις λέει το ρεπορτάζ, τότε ναι, έρχεται σε αντίθεση το βίντεο με τα όσα ισχυρίζεται ο αστυνομικός. Επίσης, σε πολύ μεγάλη αντίθεση έρχεται και ένα δεδομένο, γιατί μάλλον είναι δεδομένο, περιμένουμε τυπικά την βαλιστική. Πυροβόλησα μία φορά στον αέρα. Η σφαίρα όμως έχει βρεθεί καρφωμένη στην πόρτα του ξενοδοχείου, στη μάντρα του οποίου προσέκρουσε στην συνέχεια το όχημα που οδηγούσε το παιδί, το 16χρονο. Αυτό λοιπόν κάτι δείχνει. Έχει μεταφερθεί η βολίδα για βαλιστική, προφανώς και θα ανήκει στο όπλο του αστυνομικού, όπως είναι άλλωστε όλες οι εκτιμήσεις που μας έρχονται μέσω πληροφοριών και από το ρεπορτάζ. Αυτή είναι η κατάσταση που διαμορφώνεται. Εγώ θα τονίσω πάντως, Νίκο, τις εκκλήσεις που κάνουν οι κατατόπους πρόεδροι στις κοινότητες των Ρωμά να επικρατήσει ψυχραιμία. Ψυχραιμία μέχρι να δούμε το τι θα γίνει και με την δικαιοσύνη, αλλά και την έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη. Τους λένε να έχουν ψυχραιμία, ωστόσο φοβάμαι ότι και η ψυχραιμία δεν υπάρχει. Χθες είχαν με αρκετά σοβαρά επεισόδια. Επίσης σήμερα υπήρξε μια επιχείρηση της αστυνομίας στην Δυτική Αττική για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας και κυρίως βέβαια έτσι να περιοριστεί κάπως όλες αυτές οι κινήσεις που κάνουν, γιατί χθες κάψαν ένα λεωφορείο, μία αποθήκη ελαστικών, μέχρι 112 βγήκε γιατί έπρεπε να κλείσουν παράθυρα πόρτες οι κάτοικοι στο Μενίδη. Είναι μία κατάσταση ένταση σοβαρή που προφανώς δεν είναι καλή. Θεοδόση, σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ήταν σαν σήμερα πριν από 42 χρόνια, όταν ένας παλαβός, ένας ψυχάκιας, στερούσε την ανθρωπότητα από μια μουσική ιδιοφία. Τζον Λένον. imaginal possession. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής. Γιώργος Νταβαρίνος στη ρύθμιση του ήχου. Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ότι έχουμε συμμάχους, σας το έχω πει, έτσι, το ξέρουμε αυτό. Ότι είμαστε στο ΝΑΤΟ, επίσης το έχουμε κουβεντιάσει, το γνωρίζουμε και αυτό. Ότι ο εκλεκτότερος των συμμάχων μας είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, αυτό και αν το έχουμε πει. Πάμε τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θανάση Τσίτσας, έλα Θανάση μου, καλησπέρα. Είσαι προβοκάτορα. Γιατί το λες αυτό? Καταγράφω μία πραγματικότητα, δεν είμαστε στο ΝΑΤΟ. Σωστή είναι ο εκλεκτότερος των συμμάχων μας στο ΝΑΤΟ δεν είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σαφώς. Πάμε τώρα. Σαφώς. Για πες μας τι είπε το State Department σήμερα πάλι. Διγλωσία, ίσες αποστάσεις και αμφίσιμη στάση. Αυτά που λέμε πάρα πολύ καιρό. Έχουν γίνει επανειλημμένες ερωτήσεις στον εκπρόσωπο του State Department σε σχέση με τις απειλές της Τουρκίας εναντίον της Ελλάδος που έχουν φτάσει... δημιουργούν αυτή την τεταμένη ατμόσφαιρα τους τελευταίους μήνες. Εδώ υπάρχει πολιτική των ίσων αποστάσεων, διατηρείται. Ο εκπρόσωπος του State Department προτρέπει όποιες διαφωνίες μεταξύ των νατοϊκών συμμάχων, το λέει κομψά, να επιλύονται με διπλωματικό τρόπο. Συνεχίζουμε να δουλεύουμε με όλα τα μέρη για την αποκλιμάκωση των εντάσεων και χαρακτηρίζει και τις δύο χώρες σημαντικούς και πολύτιμους συμμάχους. Σε καμία όμως περίπτωση δεν λέει ποιος είναι ο επιτιθέμενος και σε κάθε περίπτωση βάζει στην ίδια ζυγαριά δύο διαφορετικές χώρες με δύο διαφορετικές συμπεριφορές. Αυτά όλα τα έχει ξεκινήσει. Ναι, σ' ακούω. Όλα αυτό έχει ξεκινήσει βέβαια με αυτό που προηγήθηκε τις προηγούμενες μέρες σε σχέση με την πώληση των F-16, με όλη αυτή την καμπάνια που έχει δημιουργήσει τους τελευταία δύο χρόνια το φιλελληνικό λόμπι στο Κογκρέσο να σταματήσει την πώληση των F-16. Προχθές είχαμε μια μεταβολή, θα έλεγα μια μετατόπιση θέσης του Κογκρέσου σχετικά με την πώληση των F-16. Ως γνωστόν οι τροπολογίες Μενέντες και Βαν Χόλεν στη Γερουσία αλλά και τους Κρις Πάπας στη Βουλή δεν έχουν περάσει. Επιλέχθηκε να γίνει μια μεσοβέζικη λύση, δηλαδή να υπάρξει μια συμπληρωματική διατύπωση στον αμυντικό προϋπολογισμό όπου θα καταδικάζονται οι υπερπτήσεις συμμάχων του ΝΑΤΟ πάνω σε έδαφος άλλου νατοϊκού σύμμαχου. Είναι μια μεσοβέζικη λύση. Η ιστορία όμως δεν έχει τελειώσει εδώ, καθώς η πώληση των F-16 μόλις τώρα αρχίζει, γιατί θα πρέπει ο Λευκός Οίκος αλλά και το State Department να δικαιολογήσουν πως θα πουλήσουν αυτά τα όπλα σε μια χώρα η οποία είναι υπό το καθεστώς κυρώσεων των γνωστών ΚΑΤΣΑ, όπου έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ ως γνωστόν στην Τουρκία για την αγορά των ρωσικών πυράβλων S-400. Θα έλεγα ότι η στεναρή στάση του Ρόμπερ Μενέντες, που είναι και πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, όπου με χθεσινό tweet επανέλαβε ότι δεν θα πρέπει να πανηγυρίζουν ουσιαστικά στην Τουρκία για ό,τι έγινε. Είναι απλώς ένα από τα πολλά εργαλεία, όπως είπε, που έχουμε στη διάθεσή μας, στη γερουσία για να αντιμετωπίσουμε τις πωλήσεις όπλων. Θα το ξαναπώ ότι ως πρόεδρος της Επιτροπής αυτής δεν θα εγκρίνουν τα F-16 για την Τουρκία σε ό,τι ο Ερντογάν σταματήσει τις επιθετικές του ενέργειες στην περιοχή. Μάλιστα. Και μετά ξανάρθει ο Πράις. Πράις δεν είναι, είπες, τον λένε τον κύριο αυτόν. Ακριβώς. Τον σύμμαχό μας. Ναι. Και απευθυνόμενος πάλι στο Μενέντες, του είπε: καλά, εντάξει, κοίτασε τη δουλειά σου τώρα. Το θέμα μας είναι η Τουρκία να εκπληρώνει το ρόλο της ως σύμμαχος του ΝΑΤΟ και εμείς θα τα δώσουμε τα F-16. Αυτό ναι, κατάλαβα. Και είπε, και κάτι άλλο, ναι. Είπε και κάτι άλλο στην ενημέρωση, ότι αυτό είναι ένα θέμα που συζήτησαν οι δύο πρόεδροι όταν συναντήθηκαν το καλοκαίρι στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη. Έχει επίσης συζητηθεί και σε χαμηλότερο επίπεδο. Είναι μια συζήτηση που είχαμε με το Κογκρέσο και φυσικά έχουμε ένα συνεχιζόμενο διάλογο με το Κογκρέσο για αυτό το θέμα, αλλά δεν έχω να πω κάτι νεότερο δημοσίως. Ουσιαστικά οι Αμερικανοί κλείνουν το μάτι στην Τουρκία, γιατί μπροστά τους έχουν την ένταξη των δύο χωρών, της Σουηδίας και της Φιλανδίας, στο ΝΑΤΟ, και δεν θα ήθελαν να πικράνουν τον Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος, αν θέλει, αναζητά και μια νίκη Γροήτρου πριν τις τουρκικές εκλογές, τις πιο σημαντικές της πολιτικής του καριέρας. Αναζητά μια νίκη Γοήτρου, αλλά και μια νίκη απέναντι σε μια υπερδύναμη, καθώς και ο ίδιος εμφανίζεται ως περιφερειακή δύναμη στην περιοχή. Και μην ξεχνάς ότι υπάρχουν και τα ανοιχτά ζητήματα με τους Κούρδους στη Συρία, στο Ιράκ, αλλά και γενικότερα στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτά ο κύριος εκπρόσωπος του Αμερικανικού Υπουργείου των Εξωτερικών, να είμαστε αγαπημένοι, είμαστε νατοϊκά αδέρφια και διπλωματικά, τα είπε ως απάντηση στα όσα εξαπέλυσε ο Τσαβούσογλου, έτσι, ότι θα έρθουμε ένα βράδυ. Εκεί δεν ήταν, ναι, αυτά τα αγαπησιάρικα. Μα, ναι. Σε επανειλημμένες ερωτήσεις των Ελλήνων ανταποκριτών εδώ για αυτές τις προκλητικές δηλώσεις που συνεχίζονται επί μήνες, βάζει στο ίδιο καλάθι τις χώρες. Και αυτό, αν θέλεις, είναι και μια μεγάλη έτσι, αντίρρηση του Ρόμπερ Μενέντες, ο οποίος σε πολλές συνεντεύξεις και σε συνέντευξη στη Real News έχει πει ότι κάποια στιγμή το State Department και οι Αμερικανοί διπλωμάτες πρέπει να ξεκαθαρίσουν την κατάσταση. Δηλαδή να μην βάζουν στο ίδιο καλάθι με τις ίδιες συμπεριφορές δύο χώρες, γιατί έχουν εντελώς διαφορετικές πολιτικές στην Ανατολική Μεσόγειο. Σήμερα, πριν από λίγο μάλιστα, και το μεταδώσαμε και από τον Αντένα, το γράψαμε και στο real.gr, η Αμερικανική διπλωματία τηρεί και στο ζήτημα της σύγκρουσης της Αθήνας με την Τρίπολη για έρευνες Ελλάδος νότια της Κρήτης μια αμφίσιμη πάλι στάση. Δηλαδή, ο εκπρόσωπος του State Department επέλεξε στο θέμα της διαμαρτυρίας της προσωρινής κυβέρνησης της Τρίπολης, η οποία, Νικόλα, σημειωτών δεν είναι εξουδετημένη από τον ΟΗΕ να υπογράφει συμφωνίες, να κάνει λόγο για ζητήματα που πρέπει να λυθούν πάντα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, όμως δεν καταδικάζει το γεγονός ότι κατηγορεί την Ελλάδα για επιβολή τετελεσμένων για την οριοθέτηση των θαλασσίων συνόρων, όταν στην ουσία η χώρα ασκεί τα νόμιμα δικαιώματά της. Και σε αυτή την περίπτωση, διγλωσία και αμφίσιμη στάση. God bless America. Ευχαριστώ, Θανάση. Καλό βράδυ. Για να καταλάβετε τώρα γιατί συμμαχία σας μιλάω και γιατί ένθερμο σύμμαχο, υπερασπιστή του διεθνούς δικαίου κτλ. Κτλ. Θα σας διαβάσω ακριβώς τη διατύπωση του κυρίου Πράις για το θέμα της πώλησης των F-16 στην Τουρκία. Είπε λοιπόν, θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι η Τουρκία έχει ό,τι χρειάζεται να αντιμετωπίσει την τρομερή απειλή που υφίσταται. Κανένας σύμμαχος στο ΝΑΤΟ δεν έχει αντιμετωπίσει περισσότερες τρομοκρατικές επιθέσεις στο έδαφος του από τους Τούρκους συμμάχους μας. Οπότε, η συνεργασία μας στον τομέα της ασφάλειας είναι μεγίστης σημασίας για εμάς. Αυτό ήταν ένα θέμα που συζήτησαν οι δύο πρόεδροι, Biden Erdogan, όταν συναντήθηκαν το καλοκαίρι στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη. Επίσης, έχει συζητηθεί και σε χαμηλότερο επίπεδο. Είναι μια συζήτηση που είχαμε με το Κογκρέσο και φυσικά έχουμε έναν συνεχιζόμενο διάλογο με το Κογκρέσο για αυτό το θέμα. Αυτά από τον εκλεκτό σύμμαχο, εκπρόσωπο του Αμερικανικού Υπουργείου των Εξωτερικών. Δεν πάμε όμως μόνο έξω καλά, πρέπει να σας πω πηγαίνουμε και μέσα καλά. Μετά το καλάθι Καπαμά έχουμε και το καλάθι Άι Βασίλη Καπαμά τώρα. Λοιπόν, έχουμε φεδρότητες λοιπόν, έτσι, αυτό το καλάθι του Άι Βασίλη, αλλά θα σας πω για αυτά στη συνέχεια, γιατί θα πάμε στα τραγικά τώρα. Άννα Κανδύλη, έλα Άννα μου, καλησπέρα. Νίκο, καλησπέρα. Έχουμε τη δίκη για αυτή την τραγωδία στο ΜΑΤ. Ναι, πώς εξελίσσεται. Η δίκη για την φωνική πυρκαγιά στο ΜΑΤ συνεχίζεται και είναι συγκλονιστικές οι καταθέσεις που δίνουν τα θύματα, Νίκο, και συγγενείς των θυμάτων. Σήμερα λοιπόν κατέθεσε η Γκάλη αναγνώση του, η γυναίκα μαζί με το μικρό αγοράκι της, 4,5 ετών, εγκαυματίες, κινδύνευσε μάλιστα η ίδια όπως περιέγραψε, να χάσει και την ζωή της. Κατέθεσε επίσης ο Παναγιώτης Ντάγκαλος, ο οποίος έχασε τη γυναίκα του στην φωνική πυρκαγιά, κατάφερε και γλίτωσε αυτός και το 3,5 ετών αγοράκι του, όπως επίσης και ένας Πολωνός που ήρθε στην Ελλάδα μαζί με την σύζυγό του και το παιδί του, σε μια χώρα για να περάσουν ασφαλείς διακοπές, όπως είπε, και τελικά έχασε και τη σύντροφό του, έχασε και το παιδί του. Από όλα αυτά, αυτό που κρατάω, Νίκο, είναι το ότι όλοι μιλάνε για μια αδιαφορία, απραξία των αρχών. Ήτανε μόνοι τους. Συγκλονιστικές περιγραφές. Οι άνθρωποι να προσπαθούν να σωθούν, να τρέχουν στη θάλασσα να σωθούν, με καμένα τα σώματά τους, και κανένας να μην τους βοηθά. Η γυναίκα, η Γκάλη αναγνώστου, είπε ότι τελικά ένας ιδιώτης την έβαλε πάνω στο βαν του και την πήγε στο νοσοκομείο. Επίσης να σου πω ότι ήταν συγκλονιστικό αυτό που έγινε το πρωί με την έναρξη της διαδικασίας, όταν τα θύματα, συγγενείς των θυμάτων, έβαλαν φωτογραφίες από τους δικούς τους ανθρώπους που έχουν χαθεί πίσω από το εδόλιο όπου κάθονται οι κατηγορούμενοι. Οι καταθέσεις λοιπόν συνεχίζονται, θα συνεχιστούν και αύριο, έχει και αύριο συνεδρίαση, και είναι πραγματικά συγκλονιστικές οι περιγραφές για το τι επικράτησε εκείνη την ημέρα και για το γεγονός επίσης ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν μείνει σε εκείνη την ημέρα, Νίκο. Δεν το έχουν, είναι σαν να έχει σταματήσει εκεί ο χρόνος, γιατί αυτό το οποίο φαίνεται και μέσα από τις καταθέσεις τους είναι πέρα από το σωματικό πόνο που βίωσαν, τον ψυχολογικό πόνο τον οποίο ακόμα βιώνουν. Εξήγησε μου κάτι, Άννα μου. Πέρα από αυτή τη δίκη έχουμε και μια άλλη, παράλληλη δίκη που αφορά το ΜΑΤΙ. Έχω καταλάβει καλά, εκεί που έχουν προσφύγει, όσοι από αυτούς τους ανθρώπους έχουν προσφύγει, εμφανίζεται ως αντίδικο στο δημόσιο. Και στην πραγματικότητα λέει ότι οι υπεύθυνοι που κάηκαν είναι οι ίδιοι οι καμένοι. Εν ολίγης αυτό. Έχουν προσφύγει με αγωγή τους πάνω από 20 άτομα κατά του δημοσίου, κατά των υπηρεσιών του δημοσίου, στα πολιτικά δικαστήρια, με το δημόσιο από την πλευρά του, την πυροσβεστική, να λέει ότι βασικά φταίνε τα θύματα σε ποσοστό άνω του 90% για όσα έπαθαν. Βεβαίως, ναι, είναι ανεξήγητο. Δεν το χωράει ανθρώπου νους αυτό. Όταν δηλαδή ξέρουμε όλοι, γιατί όπως λένε και οι μάρτυρες, δεν μας προειδοποίησε κανένας, δεν είδαμε κανέναν υπεύθυνο, δεν ακούσαμε καμία σιρήνα. Ξέρουμε τι γινόταν με τα αυτοκίνητα που τα κατήφθηναν όπου τα κατήφθηναν, δηλαδή στο στόμα του λύκου, μέσα στη φωτιά. Παρόλα αυτά έρχεται το δημόσιο, προφανώς για να μην πληρώσει αποζημιώσεις, και τους λέει εσείς θέτε για όλο αυτό το μπάχαλο, για όλο αυτό το αλαλούμ που έγινε. Για να το πούμε έτσι τώρα, όσο πιο κομψά γίνεται, χωρίς χαρακτηρισμούς, όσο πιο γλυκά και όσο πιο ευγενικά, 4,5 χρόνια μετά από μια τραγωδία ανίποτη με 104 νεκρούς, μετά από τόση οδύνη και μετά από και τόση, θα μου επιτρέψει να πω, και πολιτική αξιοποίηση αυτής της ιστορίας. Γιατί αυτοί οι οποίοι έχουν την ευθύνη να λειτουργεί το δημόσιο, όταν δεν λειτουργεί το δημόσιο, μπορούν να κάνουν και μπαλάκι ακόμα και στις τάχτες, με καμένους μέσα. Το δημόσιο το 2022 λοιπόν πάει και λέει στους καμένους του 18 εσείς φταίτε που καήκατε. Ναι, ναι, αυτό Νίκο. Ότι σε ποσοστό σου ξαναλέω και το ξαναλέω να το ακούσουν και πάλι οι ακροατές μας. Άνω το 90% η ευθύνη είναι δική σου. Μάλιστα. Εσείς φταίτε που καήκατε εν ολίγης. Εσείς φταίτε που καήκατε. Από ποιον εκπροσωπείτε εκεί το δημόσιο? Καλά, δεν μιλώ για τους συνηγόρους. Λέω... Εκεί ποιος είναι τώρα, είναι το Υπουργείο των Εσωτερικών, είναι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, είναι η πυροσβεστική, είναι η αστυνομία, ποιοι είναι εκεί? Είναι από την πυροσβεστική, κοίταξε, είναι από το νομικό συμβούλιο του κράτους αυτοί οι οποίοι εκπροσωπούν το δημόσιο, όπως γίνεται πάντα σε αυτές τις δίκες. Ξέρεις τι δεν θυμάμαι. Έχει σημασία όμως, ναι, ποιος είναι απέναντι, Νίκο. Όχι, σημασία δεν έχει καμία έχει απέναντι έχουν. Δεν έχει. Έχουν το κράτος, το δημόσιο, την επίσημη πολιτεία, που τους λέει αυτό το οποίο τους λέει. Όποιος και να είναι. Πυροσβεστική είναι, αστυνομία είναι, υπουργεία είναι, όποιος και να είναι. Το επίσημο κράτος τους λέει αυτό. Άννα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Δεν έχω δρόμο ούτε γειτονιά να περπατήσω μια πρωτομαγιά. Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα μου τα πες με το πρώτο σου το γάλα. Μα τώρα που ξυπνήσανε τα φίδια, εσύ φοράς τα αρχαία σου στολίδια και δεν δακρύζεις ποτέ σου πάνω μου έλας, που τα παιδιά σου σκλάβους ξεκουλάς. Τα λόγια τα μεγάλα μου τα πες με το πρώτο σου το γάλα. Μα τότε που στη μοίρα μου μιλούσα είχε στηθεί τα αρχαία σου τα λούσα και στο μπαζάρι με πήρες γύφτησα μαϊμού. Ελλάδα, Ελλάδα, μάνα του καημού. Μεγάλα, μου τα πες με το πρώτο σου το γάλα. Μα τώρα που η φωτιά που τον υπάλλει, εσύ κοιτάς τα αρχαία σου τα γάλι και στις αρένες του κόσμου μάνα μου έλας, το ίδιο ψέμα πάντα κουβαλάς. Μάνα μου, Ελλάς, άκου τι γίνεται τώρα. Πριν από 4,5 χρόνια κάηκαν 104 άνθρωποι. Μιλάμε για μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες που έχει γνωρίσει αυτός ο τόπος. Μιλάμε για μία από τις μεγαλύτερες οδύνες. Οι πάντες γνωρίζουν ότι αυτοί οι άνθρωποι κάηκαν γιατί το πάντα επιτελικό κράτος απουσίαζε παντελώς. Η ιστορία με το μάτι έχει γίνει αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης. Όλα αυτά είναι γνωστά. 4,5 χρόνια μετά, το κράτος το οποίο έχει διοίκηση, το κράτος το οποίο έχει κυβερνήσεις, πηγαίνει στα δικαστήρια για να απαντήσει στους ανθρώπους οι οποίοι προσφεύγουν εκεί ζητώντας το δίκιο τους, ζητώντας αποζημιώσεις για αυτό το οποίο υπέστησαν, ότι οι υπεύθυνοι που κάηκαν ήταν οι ίδιοι οι καμένοι. Το ελληνικό κράτος λοιπόν έχει πάει στα δικαστήρια, εκεί που έχουν προσφύγει άνθρωποι οι οποίοι έζησαν την τραγωδία στο μάτι, και τους απαντά ότι κατά 90% φταίνε οι ίδιοι που κάηκαν, τα παιδιά τους, οι γυναίκες τους, οι άντρες τους, οι φίλοι τους. Και όπως πολύ σωστά μου γράφει ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος, όταν το δημόσιο εκπροσωπείται σε μία δίκη, η οποία δίκη έχει αντικείμενο τις οικονομικές αξιώσεις εκείνων οι οποίοι προσφεύγουν κατά του δημοσίου, το δημόσιο εκεί εκπροσωπείται δια του Υπουργείου των Οικονομικών. Θέλω να θυμίσω ότι το Υπουργείο των Οικονομικών έχει υπουργό. Λέγεται Σταϊκούρας. Και ο πολιτικός προϊστάμενος του κυρίου Σταϊκούρα λέγεται Μητσοτάκης. Θα μου πει κάποιος ότι αυτή είναι μια συνήθις διαδικασία. Το δημόσιο πάντα προσφεύγει στα δικαστήρια για να υπερασπιστεί τον εαυτό του στο πλαίσιο της διαδικασίας υπεράσπισης των συμφερόντων του απέναντι στον ιονδήποτε. Ναι. Η απάντηση σε αυτό, στο ότι συνήθως λοιπόν το δημόσιο, όχι συνήθως, πάντα υπερασπίζεται τον εαυτό του σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν υπάρχουν οικονομικές αξιώσεις πολιτών εναντίον του, με ό,τι πρόσφορο μέσο βρίσκει το δημόσιο, στην προκειμένη περίπτωση το πρόσφορο μέσο που βρήκε να πει είναι ότι φταίνε οι καμένοι που κάηκαν. Όσο σύνηθες είναι αυτό, άλλο τόσο σύνηθες είναι να ζούμε κάθε μέρα με την επιβεβαίωση ότι δεν έχουν τσίπα και δεν έχουν και φιλότιμο. Αν με πηγαίναν αύριο στη Γκρεμάλα, μανούλα μου, μανούλα δολιαμάνα, ξέρω πιανού το δακρυστάλλα στάλλα. Θα πέφτει από τα μάτια τα μεγάλα. Μανούλα μου, μανούλα δόλια μάνα. Μια και με γράψανε φωνιά, πήρα τον κόσμο παγανιά και τη ζωή σεριά γανή. Κακό να κάνω στους κακούς που εσύ μονάχα τους ακούς, μόνο σου δεν τους πιάνει. Στην ερημιά που είχα βρεθεί στο βαγγέλιο. Ήρθαν μανάδες κι όρφανα κι είπα το δάκρυ που πονά να τους το κάνω γέλιο. Μα τώρα που έφτασε η στιγμή να κλείσουν οι λογαριασμοί, ποιος τα χαθά μπορέσει να δει πως είχα μια καρδιά σαν της αγάπης τα παιδιά και να με συγχωρέσει. Σας έλεγα και πριν ότι έχουμε νέες φεδρότητες. Αυτή τη φορά έχουμε το καλάθι του Αϊβασίλη και το ερωταστικό καλάθι του νοικοκυριού. Με αυτόν τον τρόπο συνεχίζει η κυβέρνηση τον εμπεγμό του κόσμου κατά το αντίστοιχο καλάθι Καπαμά του νοικοκυριού. Ο Υπουργός Αναπτύξεως και Απογειώσεως ανακοίνωσε το... Τι γελάτε? Νταβαρίνος γελάει, γιατί γελάει? Ο Υπουργός λοιπόν ανακοίνωσε το εορταστικό καλάθι του νοικοκυριού και το καλάθι του Άι Βασίλη, τα οποία θα τεθούν σε ισχύ για τις μέρες των γιορτών. Το καλαθάκι μέσα θα έχει και θήκες για χάπια. Είναι τα χαπάκια αυτά που χρυσώνουν, είναι το χρυσωμένο χάπι. Το ξέρετε ποιο είναι αυτό, έτσι, για τις απλησίαστες τιμές. Βεβαίως υπάρχει ήδη αρκετή εμπειρία από το καλάθι του νοικοκυριού, το οποίο αποθεώνει ο κύριος Υπουργός. Είναι χαρακτηριστική αυτή η εμπειρία, καθώς οι τιμές των σχετικών προϊόντων παραμένουν σταθερές. Ξέρετε τι σημαίνει σταθερές τώρα? Σημαίνει ότι είναι στα ύψη σε σχέση με πέρυσι, με ανατιμήσεις που φτάνουν ακόμα και το 60% και το 70%. Κύριε, αυτό που λέει, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μπουγιούπουλε, σας. Είναι μαζί μας ο κύριος Απόστολος Ραυτόπουλος, ο πρόεδρος των εργαζόμενων καταναλωτών. Τι γίνεται με το καλάθι? Το καλάθι του νοικοκυριού καλά κρατεί, κύριε Μπουγιούπουλε, αλλά λάβουμε υπόψη μας ότι τα προϊόντα αυτή την εβδομάδα σε σχέση με την προηγούμενη που παρέμειναν στο καλάθι του νοικοκυριού έχουν πάρει αυξήσεις από 7,49 έως 70,71. Τα ίδια προϊόντα στις ίδιες ανισίδες. Τα καλαθωτά, τα καλαθωμένα. Ναι. Τώρα που λέει ο Υπουργός ότι παραμένουν οι τιμές στο ίδιο, γιατί βγήκε την Τετάρτη ο Υπουργός Αναπτύξεως και μας είπε ότι διαπίστωσε και ο ίδιος μετά από 4-5 εβδομάδες που τον άκουγε και τα λέει συνέχεια καθημερινά, ότι διαπίστωσε καπέλο στα είδη του καλαθιού του νοικοκυριού και διαπίστωσε επίσης και μεγάλη σχολοκέρδεια. Είναι η συμφωνία κυρίως βέβαια που έκανε, κύριε Πογιόπουλε, έτσι, στις 2 Οκτωβρίου με τους ιδιοκτήτες των αγροτικών του σούπερ μάρκετ. Είδε βέβαια και τα άδεια ράφια τα οποία υπάρχουν αυτή την πρώτη ημέρα της εβδομάδας που ξεκινάει σε διάφορα σούπερ μάρκετ. Είδε αυξημένα τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας έως 85%. Είδε τις μεγάλες αυξήσεις αυτές, γι' αυτό είπε και η Κίνα. Βέβαια, αυτά είπε μετά την Πέμπτη, ανασκεύασε αυτές τις δηλώσεις, γιατί υποσχέθηκαν ότι θα κατεβάσουν τις τιμές στα προϊόντα του καλαθιού του Βουλγίου. Βέβαια, πράγμα το οποίο δεν έγινε. Γι' αυτό έδωσε και την υπουργική απόφαση, η οποία λέει ότι για όσους αλυσίδες δεν έχουν στα ψυγεία και στις καταψύξεις τα νοπά προϊόντα, δεν υπάρχει πρόβλημα, ας μην τα αντικαταστήσουν. Δεν έχουν δικαίωμα να καταστήσουν, δεν θα τους επιβληθεί κανένα πρόστιμο. Λες και έχει επιβάλει κανένα πρόστιμο. Είδε βέβαια ότι τα μήλα στο χωράφι έχουν 17 λεπτά και στο ράφι έχουν 1,75. Είδε ότι τα πορτοκάλια στο χωράφι έχουν 14 λεπτά και στο ράφι έχουν 0,68 έως 0,85, 500% αύξηση. Τα ίδια αυτά δεν είναι σχολεία για τον Υπουργό. Εκείνο που είναι το καλό που μας έκανε για άλλη μια φορά είναι το χριστουγεννιάτικο καλάθι. Αστειεύομαι βέβαια, γιατί δεν υπάρχει χριστουγεννιάτικο καλάθι. Εκείνο το οποίο υπάρχει προσθέθηκαν στα 50 ένα προϊόντα, άλλα δύο, η γαλοπούλα και το μοσχάρι. Το οποίο εγώ νομίζω ότι το μοσχάρι ήρθε για να μείνει και τα 51 προϊόντα μετά τη γιορτά θα γίνουν 52, γιατί θα συμπεριληφθεί και το μοσχάρι. Όμως εκείνο το οποίο δεν μας είπε, κύριε Μπογιόπουλε, είναι ότι από τις 16 αλυσίδες που συμμετέχουν, οι 8 αλυσίδες δεν διαθέτουν κρεοπωλείο. Αυτό δεν μας το είπε ο Υπουργός. Τώρα, το ότι θα μας βάλει, για παράδειγμα, σε αυτές που δεν διαθέτουν μικροπωλείο, προφανώς μοσχάρι κατεψυγμένο ή γαλοπούλα κατεψυγμένη. Και το τελευταίο που κάνουν για να ρίξουν και τις τιμές οι αλυσίδες του σούπερ μάρκετ είναι αντί για να βάλουν κοτόπουλο είτε μπούτι είτε ολόκληρο είτε στήθος είτε φιλέτο, εκείνο το οποίο βάζουν είναι φτερούγες. Καπάρι νοικοκυρά λοιπόν φτερούγες. Για να φτιάξει το φούρνο ή στην καταρρόλα που κινηθεί το φούρνο με πατάτε. Για να βάλουν τα φτιάχνια και να φτιάξει το γένεια. Για πείτε μου για να καταλάβω κάτι. Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι έχουμε τις προσφορές στο σούπερ μάρκετ που έγιναν κρατική πολιτική. Θα έχουμε το ίδιο τώρα με τα παιχνιδάδικα. Πάμε για ξεστοκάρισμα και εκεί. Αυτό είπε γιατί ο υπουργό. Άλλα είπε. Και το ευτυχώ που τα γραφτά μένουν που λέμε. Άλλα είπε στο βίντεο στην συνέντευξη που έδωσε όσον αφορά τα θέματα των. Το καλάθι, το παιδικό, το Άγιο Βασίλειο, εν πάση περιπτώσει, που όπως το αποκάλεσε. Γιατί μας είπε ότι εκεί πέρα θα υπάρχουν και ηλεκτρονικά προϊόντα και διάφορα άλλα προϊόντα. Πράγμα το οποίο στην απόφαση την οποία έχει βγάλει δεν υπάρχουν μέσα ηλεκτρονικά προϊόντα, γιατί δεν είναι ηλεκτρονικά προϊόντα, εννοούμε είτε τις κονσόλες, είτε αυτά τα οποία παίζουν τα παιδιά κλπ. Αυτά δεν υπάρχουν βεβαίως. Απέκλεισε τις αλυσίδες του σούπερ μάρκετ να βάλουμε καλάθι των παιχνιδιών, όσοι δεν θα βάλουν. Ξεκίνησαν ήδη από σήμερα, σας λέω κύριε Μπογιόπουλε, οι αλυσίδες του σούπερ μάρκετ να βάλουν. Το καλάθι των παιχνιδιών, το οποίο ξεκίνησαν οι τιμές να είναι 30% μειωμένες, να έχουν έκπτωση σε όλα τα είδη παιχνιδιών. Μια σχέση απέκλεισε. Όπως απέκλεισε, όπως είδατε με αυτά τα οποία έλεγε ότι το καλάθι των παιχνιδιών θα είναι πλούσιο, θα έχει παραπέριχει μέσα κατσίκι, αμή, αλκοολούχα, ποτά, ενοξυκτικά, θα είναι πολύ καλό για τον Έλληνα, για τον κάθε καταναλωτή. Αυτό το οποίο είδαμε είναι ότι έχει τα δύο προϊόντα. Γιατί έχει τα δύο προϊόντα, γιατί τα δύο προϊόντα αυτά μπορούν να αντέξουν. Τα ψυγεία και στις καταψύξεις των σούπερ μάρκετ που δεν υπάρχει κρεοπωλείο. Όπως είδατε, βέβαια, μας είπε ότι δεν έβαλε μερομακάμε και κουραβιέδες γιατί αυτά πρέπει να τα πάρει ο καταναλωτής από το φούρνο της γειτονιάς, τα κοπάρια του ζαχαροπλαστή για να μην τους κόψει τη δουλειά στον μικρομεσαίο επιχειρηματία. Τι έκανε όμως, έβαλε τη Βασιλόπουλα και το Τσουρέκι. Τη Βασιλόπουλα και το Τσουρέκι τη φτιάχνει ο φαρμαζής, τη φτιάχνει ο μπουλιατζής. Τη φτιάχνει τον Καλόρο, δεν τη φτιάχνει και αυτό ο τοπίο. Γιατί λοιπόν, αφού δεν ήθελε να το βάλει σαν σύνδεση στο σούπερ μάρκετ, δεν άφησε αυτά τα προϊόντα έξω στις προμεσαίες επιχειρήσεις που κλείνουν η μία μετά την άλλη, όπως γνωρίζετε, στο τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν κλείσει πάνω από 20 φούρνους. Μάλιστα. Και δεν αντέχουν τη σβάστα αυτό το κόστος. Κύριε Ραυτόπουλε, ό,τι παρακολουθούμε στο καλάθι δεν χωρά και στο κοφίνι περισσεύει. Να είστε καλά, θα είμαστε σε επικοινωνία. Ευχαριστούμε καλά. Πολύ. Καλά, ευχαριστούμε πολύ και εγώ. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να στείλω πολλούς χαιρετισμούς σε όλους και όλες. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα, για αυτή τη μεγάλη συντροφιά. Ψυχή βαθιά, το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 με έναν τεράστιο ερμηνευτή, με έναν πολύ αγαπημένο φίλο. Θα είμαστε εδώ στις 7 η ώρα το απόγευμα με τον Βασίλη Λέκα. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Στο φως το ξανθώ, αχ ουρανέ, πόνο μακρινέ. Κάθε δειλινό, κοιτώ τον ουρανό, το γαλανό κι ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή, να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά, αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά. Ουρανέ, όχι δε θα πω το ναι. Ουρανέ, φίλε μακρινέ, πώς να δεχτώ άλλη σαν καλιά στη στοργή. Πώς να δεχτώ, μάνα μου είναι η γη. Πώς να αρνηθώ τη ζωή στο φως το ξανθώ. Αχ ουρανέ, πόνο μακρινέ. Κάθε δειλινό, κοιτώ τον ουρανό, το γαλανό και μια φωνή τρελή, σαν χάδι και απειλή, κοντά της με καλεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς και ό,τι βαζιώνει. Ουρανέ, όχι δε θα πω το ναι.